all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love. Nothing more, nothing less, only love. Armstrong. We have all the time in the world. Prachtig. Uit de James Bond film. Only love. Ja. On Her Majesty's Secret Service. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. De enige film trouwens die gemaakt werd met George Lazenby. Ja, in de Diana Rigg. Beter bekend als Emma Peel toen de tijd. Geweldige film. Ja, George Lazenby leek een beetje tegen te vallen. Zeiden ze toen. Nou, ik vond het wel meevallen. Maar dat zou natuurlijk kunnen. Omdat we allemaal zaten te kijken naar de prachtige ogen van Diana Rigg. Welkom in een nieuwe aflevering. Of bij een aflevering van De Late Avond. Een avond vol lekkere muziek. Tot 12 uur. Tot middernacht. Ga je in slaap proberen te sussen met heerlijke muziek. Maar ook een paar leuke onderwerpen trouwens hoor. We gaan het hebben over de toekomst van de dienstverlening van de mantelzorg. Daar kunt u over meepraten. Hoe dat zit hoor je straks. Rotary doet een bedrijvenquiz in de regio. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. En we gaan het hebben over boekdrukkunst en hoe zich dat kan aanpassen in moderne tijden. Je hoort het hier allemaal in jouw late avond. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music. Goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed

hissing and circling. You didn't call me. Mooi is bij deze mensen van Snake Hips, ja, dat ze zelf in de gaten hebben dat ze te veel drinken. Dat is wel makkelijk. Je hoort het hier in de late avond. All My Friends. Wat een vette hit vorig jaar. En Alexander Burke met Hallelujah. Je hoorde die uit 2008 en is een van de vele, vele uitvoeringen van dat lied van Leonard Cohen. Om ook in de toekomst een zo goed mogelijke dienstverlening te bieden, hoort ROG Plus graag wat er goed gaat en wat er anders en beter kan. Cliënten van ROG Plus en hun mantelzorgers worden daarom opgeroepen mee te denken, praten en doen met ROG Plus. Ze krijgen hiervoor de ruimte door deel te nemen aan een digitaal panel of mee te doen met groepsgesprekken. Onder het mom meedoen met ROG Plus. Je hoort meer in een bijdrage van Mariska de Vries. ROG Plus roept cliënten en mantelzorgers op om mee te praten. Ik ga daarover praten met Marion de Feijter. Zij is coördinator cliëntrelaties. Mevrouw de Feijter, ROG Plus, wat is dat voor organisatie? ROG Plus is een organisatie die voor de drie nieuwe waterweggemeenten, dus voor Vlaardingen, Maassluis en Schiedam, een gedeelte van de WMO uitvoert. We doen dat in opdracht van de drie gemeenten en wij zijn aangewezen om het stukje maatwerkvoorzieningen te doen. Met maatwerkvoorzieningen bedoel ik dan bijvoorbeeld de regiotaxiwaterweg, rolstoelen, dus vervoersvoorzieningen, aanpassingen aan woningen, hulp bij het huishouden. Dat soort voorzieningen. En we doen dat voor de mensen hier in de regio die door ziekte of ouderdom of een beperking die hulp nodig hebben. Nou doen jullie dat al een flinke periode. Ik heb begrepen dat er nu aan de cliënten en de mantelzorgers gevraagd wordt om mee te praten. Vanwaar die vraag? In 2015 zijn er een aantal taken vanuit de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, overgeheveld naar de gemeenten. En die zijn ook bij ons terechtgekomen. Voor ons betekende dat wij veel meer cliënten kregen en veel meer taken. En omdat dat eigenlijk samenging met de ontwikkelingen binnen de gemeente, om toch de burger, de cliënt, meer inspraak te geven, meer zeggenschap te geven ook over hoe de regelingen in elkaar zaten, was dat voor ons een mooi moment om te zeggen, we gaan dat nu eens serieus oppakken. Dus 2015 zelf is vooral gebruikt om te zorgen dat alle nieuwe mensen die wij erbij kregen vanuit de AWBZ en onze bestaande cliënten, dat die zorg aan hun gegarandeerd was. Dat was onze eerste prioriteit. En vorig jaar, in 2016, zijn wij begonnen met het opzetten van een nieuwe vorm van inspraak voor de cliënten. Dus wat wij gedaan hebben als ROG Plus, we zijn gekomen eigenlijk met verschillende mogelijkheden voor de mensen. Mensen kunnen meedoen aan een digitaal panel, want mensen hadden aangegeven dat ze dat wel wilden. Maar andere mensen die zeggen weer, nee hoor, die computer, daar moet ik nog helemaal niks van hebben. Een groepsgesprek, gezellig met andere mensen, is praten over onze ervaringen, is praten over wat wij vinden dat er beter kan of wat er anders kan. Dus die mogelijkheden bieden we allebei. Mensen kunnen ook nu aangeven over welke onderwerpen ze mee willen praten. Dus maak jij gebruik van de regiotaxi en heb je een rolstoel, dan wil je misschien over die onderwerpen meepraten. Maar dan is een onderzoek naar een totaal ander onderwerp is voor jou helemaal niet interessant. Is een beetje zonde van de tijd, gaven de mensen aan. Uiteraard. Dus ja, we proberen met de nieuwe manier ook echt maatwerk te leveren. We zijn inmiddels gestart met een grote wervingscampagne hier in de regio. Die loopt tot aan de Pasen. We hadden onszelf als doel gesteld dat we heel graag 300 deelnemers wilden werven in die periode. En nu zitten we al ongeveer op de helft daarvan. Ja, dat is mooi. Dus daar zijn we best wel een beetje trots op. Er is in ieder geval een hoop animo. Er zijn mensen die er wat over willen zeggen. Ja. Absoluut. Want het is natuurlijk wel zo. Hoe meer mensen meedoen, hoe luider de stem klinkt. Hoe beter beeld je krijgt van wat er speelt. Ja. En hoe vaak vindt zo'n groepsgesprek dan plaats? Dat hangt er een beetje van af welke onderwerpen er op een bepaald moment actueel zijn. We hebben gezegd, we doen het met de achterliggende gedachte dat de informatie die uit zo'n groepsgesprek of uit zo'n digitale enquête komt, dat we daar ook echt iets mee gaan doen. Even de oproepen als mensen mee willen doen of aan een groepsgesprek of aan het digitale panel. Hoe kunnen ze zich opgeven? Waar kunnen ze terecht? Onze cliënten die hebben een brief van ons gehad en een folder met daarin uitleg. Daarbij zit een aanmeldkaart. Die kunnen ze invullen en opsturen, ongefrankeerd. Diezelfde folders en aanmeldkaarten zijn ook te krijgen bij alle wijkteams in Vlaardingen, Alsmasluis en Schiedam. Mensen kunnen bellen met ROG Plus om zich aan te melden. Mensen kunnen langskomen bij ROG Plus. En mensen kunnen op de website kijken voor informatie. ROG Plus roept dus cliënten en mantelzorgers op om mee te praten. Ik dank u heel hartelijk voor de informatie, Marion de Feiter, coördinator van de cliëntrelaties. En we horen graag wat het uiteindelijk opgeleverd heeft, wat er allemaal veranderd is op advies van de cliënten. Dank je wel en nodig me gerust nog een keer uit. Ik kom het graag vertellen. Dank u wel. Je serai la plus belle pour aller danser, danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras oui tous les mots que je veux entendre. Murmuré par toi, par toi. Je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée et les cheveux que j'ai coiffés décoiffés par tes mains. Quand la nuit refermait ses ailes, j'ai souvent rêvé. Que dans la soie et la dentelle, un soir je serai la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Tu peux me qui manque à ma vie dans un premier cri de bonheur. Oui, si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours, l'amour à mon cœur, pour connaître la joie nouvelle du premier baiser. Je sais qu'au seuil des amours éternels, il faut que je sois la plus belle pour danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. toch wel een beetje apart dit nummer. Een beetje bizar eigenlijk. Het nummer werd uitgebracht toen al twee leden van de Beatles waren overleden. Tja, toch hoorde je ze met een hit uit 1995. Free as a Bird and a Fossil Vertant. Met een nummer waarvan ik denk, hé, dat kan ik niet uitspreken. Gaan we niet aan beginnen. Zometeen gaan we het hebben over de Rotary Club in Maassluis. Die doen een bedrijvenquiz en natuurlijk allemaal voor het goede doel. Je hoort het na Ben and Tamara. Je zou bijna denken dat het uit Volendam komt, als je het zo hoort. Een beetje de stijl van BZN. Maar ja, het waren Ben en Tamara met Love is the Only Way hier in de late avond. Na geslaagde eerste editie organiseert Rotary Maassluis ook dit jaar weer de Rotary Bedrijvenquiz. Bedrijven worden gevraagd om mee te doen en op speelse wijze elkaar te meten middels een leuke, goed toegankelijke quiz. En natuurlijk zit er ook dit jaar weer een prachtig goed doel aan verbonden aan deze quiz. Dus het geld wordt weer goed besteed dat deze quiz gaat opbrengen. Het geld dat wordt opgehaald wordt namelijk gegeven aan kinderen in de knel. Je hoort meer in een gesprek met Evelien Lampfe. Een Rotary bedrijvenquiz voor het goede doel. Dat wordt georganiseerd door de Rotary Maassluis Maasland. En wie daar alles over weet is Plony van Kortenhof. En zij zit tegenover mij in de studio. Welkom Plony. Dankjewel. Een Rotary bedrijvenquiz. Dat klinkt als een feestje. Nou, ik kan ook zomaar zeggen dat het een feestje is. Wij hebben vorig jaar voor het eerst hebben we dat georganiseerd met de Rotary Club. En het doel was om zoveel mogelijk geld op te halen. Dat wilde u dit jaar weer doen? Wilden we dit jaar weer doen, inderdaad. En dat is gelukt. Want dat is eigenlijk ook waar dat een beetje voor staat. Toch? Nou, een beetje waar heel erg het voor staat. Rotary gaat echt voor het goede doel. Ja, Rotary is eigenlijk een heel groot begrip. Zo internationaal als nationaal. En om het even heel simpel uit te leggen, het doel is inderdaad om maatschappelijk betrokken te zijn en mensen zoveel mogelijk te helpen. Dat is eigenlijk heel simpel. Er zijn hele dure woorden voor, maar dat is te ingewikkeld. Nou ja, het klinkt als iets wat we eigenlijk allemaal wel zouden willen. Precies. En toen was daar een goed doel of was daar eerst de quiz? Eerst de quiz en toen het goede doel. Oké, okay. Leg het dan ons uit. Vraagt u alle bedrijven in de omgeving van Maassluis en Maasland om deel te nemen? Zoveel mogelijk. Want het is namelijk zo, vorig jaar hebben we het voor het eerst gedaan. Toen kwamen we op het idee dat Koos Karsen, de oud-burgemeester van Maassluis, die zit ook bij ons in de Rotary Club, die heeft vanuit zijn vorige woonplaats, Bodegraven, een zware wonen die bij de Rotary Club zat en die dus een kennisquiz had georganiseerd. Dus hij vroeg mij mee om daar te gaan kijken of het wat is voor onze club. Nou, dus wij zijn daar geweest en het was gewoon echt zo leuk dat we dachten, nou, dat kunnen we gewoon kopiëren. Hè? Dus, beter goed gejat dan slecht verzonnen. Precies, dus dat hebben we gedaan. En toen zijn we dus bedrijven gaan benaderen in eigenlijk de regio. Dus maar wel Maassluis en Maasland zoveel mogelijk. En vorig jaar hadden we iets van, 16 teams. En we zitten nu al aan de 18 teams. En die bedrijven die stellen een team samen van een stelletje bollebozen. Maar ook degene die de roddel en achterklap in de gaten houden. Precies. Is ook heel belangrijk. Ja. Iemand die alles over films weet. Precies. Toch? Ja. Historische kennis. Ja, we hebben een beste aantal, wordt bij elkaar verzameld. Ja, we hebben een aantal categorieën, zeg maar. Maar eerst even nog even over de bedrijven. Hè? Mm-hmm. Die bedrijven die betalen dan €450. En dan mogen 5 personen mogen dan meedoen. En dan zitten ze in de Koningshof in Maassluis zitten ze aan een tafel. En dan hebben we dus 12 categorieën vragen. En die categorieën zijn onder andere de social media, de mode, over Maassluis, over Maasland, over gebeurtenissen, over politiek. Echt van alles wat. Nou ja, en dan hebben we dus 4 rondes. En tussendoor pauze, dan kunnen mensen even wat gaan drinken. En dan is het zo dat de ontvangst is om 17:45. En dan hebben we eerst een buffet. En dan hebben we de opening. En dan hebben we dus speelronde, pauze. Een heel avondvullend programma kunnen we wel zeggen. Programma. Maar dat is dus ook eigenlijk gewoon hartstikke lekker netwerken. Precies. Maar nu het allerbelangrijkste, Plony, wat is het goede doel? Het goede doel is voor kinderen in de knel. En dat is een beetje omvattend. Zoals bijvoorbeeld kinderen die bijvoorbeeld geen verjaardag kunnen vieren, waar we wat mee kunnen doen. Kinderen die geen voetbaltenu kunnen aanschaffen. Kinderen die het gewoon wat moeilijk hebben thuis en die we kunnen ondersteunen. Maar dat zijn wel kinderen die in de omgeving van Maassluis en Maasland. Maassluis en Maasland, ja. En die kinderen, de adressen daarvan krijgen we dan via de voedselbank of via de huisartsen. Dus dat, En dan zo willen jullie met z'n allen toch een steuntje in de rug zijn voor die ouders en die kinderen die dat net eventjes nodig hebben. Precies. Want ieder kind moet kunnen sporten of naar muziekles kunnen gaan. Juist. Ja, dat vinden wij gewoon heel belangrijk. En dat vinden de meeste bedrijven ook, omdat ze toch ook heel fijn vinden om dat in de regio te doen, hè? Dus dan komt dat helemaal tik voor elkaar. Nou, ik zou zeggen, ga nog eventjes RTL Boulevard kijken en de Wikipedia's doornemen, zodat je heel goed voorbereid bent. En dan wens ik je een hele goede quizdag toe in de Koningshof. Nou, dankjewel. En ik ben ervan overtuigd dat dat zeker gaat lukken. En natuurlijk alles voor het goede doel Kinderen in de Knel. Absoluut. Er blijft geen euro achter. Alles gaat naar de kindjes. Plony van Kortehof en zij was hier namens de Rotary Maassluis en Maasland. Bedankt voor uw komst. Good thing. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Maybe climbing on rails. to sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this all is leading to, I want to make it with you. Time will tell. If you believe the things that I do, and we'll see it through. Life can be short or long. Love can be right or wrong. And if I chose the one I with you, I really think that we could make it, op de late avond, op deze dinsdagavond. Bread and Make It With You. En voor Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, die we natuurlijk in een hele andere versie kennen, maar die komt nog wel een keer voorbij in de late avond. Zo meteen gaan we het hebben over boekdrukkunst, de echte boekdrukkunst. Het bestaat nog, je hoort het zo meteen na Cape Canary. West Virginia, here I go. You are the closest friend I've known. Leaving your small towns behind me, let's treat my living there so kindly. West Virginia, here I go. Cape Canary. Tja, volgens mij ook een Nederlandse band. West Virginia, je hoort het hier in de late avond. Een echt 70 jaren liedje, dat kun je zo van een afstandje horen. Wat is drukken en de drukpers in de samenleving? De bijzonderheid van drukkerij Bruno Kouwe is gelegen in het feit dat waar vele kleine drukkerijen de afgelopen decennia overgestapt zijn naar het offset drukken, het hier een zogenaamde principiële boekdrukkerij betreft. Nadrukkelijk laat het bedrijf zien hoe dit procedé, de oudste en milieuveiligste boekdruktechniek, met zijn tijd mee kan gaan. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Boekenweek en boekdrukkunst, dat hoort helemaal bij elkaar. Want zonder boekdrukkunst geen boekenweek. Rob van Klaarwater in de studio aangeschoven, dat is toch zo? Ja, dat klopt. Ja. En we gaan het over de boekdrukkunst hebben namens de Illustere School. Even kort, wat is de Illustere School precies? Het is eigenlijk een groep van enthousiaste mensen, leraren, die soms gepensioneerd zijn en soms nog gewoon echt fanatiek aan het werk zijn. En die graag... Nou, eigenlijk de ins en outs van hun eigen vak, hun wetenschap of, of vak willen laten. Andere mensen er deelgenoot van laten maken. Ja. Eigenlijk, willen verdiepen ook misschien? Ja, meer verdiepen en meer achtergronden en wat meer duidelijkheid scheppen over waar ze het normaal gesproken beperkt altijd over kunnen hebben. Ja. Op school bijvoorbeeld, want het zijn leraren meestal? Meestal leraren. In dit geval is het een drukker die op de ouderwetse manier nog aan het drukken is. Ja. Dat bestaat nog? Hij is wel een van de weinigen nog. Hij is nog echt met een degelpers bezig. En hij zet nog letters en zo. En hij heeft in het verleden natuurlijk heel veel etiketten gemaakt. Voor alle distillateurs in Schiedam. Ja, ja. En, ja. Zo oud is het bedrijf al? Ja, ja, het is al een heel oud bedrijf. Het is van vader op zoon. En zijn grootvader die is hier ook heen gekomen. Van oudsher eigenlijk gevlucht voor de Eerste Wereldoorlog. Want ze komen uit België. Ja. En... nou, en toen, ja, eigenlijk van vader op zo'n... Een groot bedrijf opgebouwd. Nou ja, groot. Dus hij werkte in zijn eentje. In zijn eentje nu. Ja. Ja, ja. Maar goed, wel altijd doorgegaan. Van vader op zoon dus blijkbaar. En hij werkt nog met clichés en zo. En nou, hij heeft 4 van die oude toestellen. Nou, relatief oude toestellen uit de jaren 50. En ook van voor de oorlog heeft hij staan. Mm-hmm. En dat zijn allemaal verschillende druktechnieken die hij gebruikt. Ja. Maar die worden dus nog gebruikt. Want je zou denken, nou, met al die computers tegenwoordig en alles wat er tegenwoordig is. Dat is niet meer haalbaar of niet meer te gebruiken, maar dat kan nog steeds. Ja, nou, dat is het leuke dus met zijn bedrijf, dat hij op kleine schaal nog dingen kan drukken en ook dingen die gewoon een moderne druktechniek niet mogelijk zijn. Ja, ja. Hij kan dus nog dingen maken die tegenwoordig niet meer kunnen eigenlijk met een nieuwe druktechniek. Ja, omdat een computer die kan je niet instellen op hoe diep dat die drukt. Ja, het zou wel kunnen, maar dan heb je een hele dure machine nodig. Mm-hmm. Dus heel vaak is het bij hem komen ze voor die speciale dingen om te laten drukken. En zuiver handwerk nog dus. En helemaal zuiver handwerk, ja. Ja, ja. Hij komt erover vertellen bij de Illustere School, begrijp ik. Dat klopt. Ja. En nou ja, voor de liefhebber zal hij uiteindelijk, want hij is altijd heel erg enthousiast, zal hij ook wel mensen meenemen naar zijn drukkerij. Oh, dezelfde tijd? Of nou, dezelfde tijd zal niet, maar dan zal hij een afspraak maken. Maakt een afspraak en voor hetzelfde geld zegt hij, nou loop maar even mee, dat kan ook best. Ja, want het is vlakbij. Het is in de Walvisstraat, dus dat is vlakbij de Hoogstraat. Ja. Dus vlakbij de Walvismolen, zeg maar. Ja, en daar heeft hij dus dat mooie bedrijf gevestigd. Ja. Ja. Mensen die daar naartoe willen, die moeten geïnteresseerd zijn in drukkunst? Of zeg je, nou, het is gewoon leuk om dat een keer mee te maken? Dat laatste sowieso. Hij kan altijd heel boeiend vertellen. En alle ins en outs van het drukken kan hij iets over vertellen. Wat de verschillen zijn. En hij zal ook allerlei spullen meenemen. Hij heeft ook dus een filmpje gemaakt over boekdrukkunst. En daar zal ook een stukje van te laten zien zijn. Het is een echte liefhebber. Ja, absoluut. En nou, het is zijn hele leven eigenlijk. Helemaal bezig met zijn vak. Ja. Ja, dat is duidelijk. En die mensen hebben veel te vertellen meestal. Ja, het is echt een vakidioot, zeg maar. Maar dan in positieve zin. Ja, precies. De Illustere School, wanneer vindt het plaats? 5 april op een woensdag. En de entree is dan een tientje. En het begint om 8:30. En in principe is die om 11:00 klaar. Maar het zal wel ietsje. Het is de bedoeling dat het iets eerder klaar is, maar hij zal wel rond 11:00 klaar zijn. Want je moet hem altijd zeggen van nou is het genoeg. Je hebt het gevoel van hij blijft vertellen. Hij blijft vertellen, ja. Ja, en als mensen vragen hebben, dan wil hij weer verder vertellen. En dan gaat hij ook daarop in. En ja. En hebben we het over 's avonds of 's morgens? We hebben het over 's avonds. Ja, ja, dus tot 11:00, dan mag het ook wel bij afgelopen zijn. Ja, ja, ja. En waar vindt het plaats? In het Spul, op de Hoogstraat 92. Ja. Jeneverie het Spul en nummer 92. Ja, dat en is om het. De hoek van die beroemde drukkerij dus. Ja, klopt. Vlakbij. En als u wat meer informatie wil hebben, kunt u ook op de website van de Illustere School Schiedam kijken. Dat is dis-is of de Illustre School Schiedam komt u er ook. Je kunt u het hele programma bekijken. Ja, en even opgeven van tevoren of kan je zo binnenlopen? Het kan allebei. Ik vind het wel fijn als het opgegeven wordt, want als er veel mensen zijn, dat ik er rekening mee hou hoe ik het indeel. Stoelen bijschuiven zo. Juist. Dat is wel duidelijk allemaal. Rob van Klaarwater van Borrelmuseum en Jeneverie het Spul en ook van de Illustre School. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. If you're not afraid of what love brings, then endings are beginnings of beautiful things. It's a chance you take, a chance you'll win. If someone's gonna find you, first you've gotta let them in, 'cause love begins with one hello. The hardest part is over, now it's easy letting go. One hello is how it starts. You might win it all or lose your heart. If you're not afraid of what you feel, then try and keep it simple, try and keep it real. And if being real means you'll someday say goodbye, remember my friend, zeg. En dan nog eentje ook slechts. Aan het einde van deze aflevering van de late avond is dus eigenlijk meer One Goodbye. Randy Crawford, One Hello dus. Het is mooi geweest voor vanavond. Morgenavond is er weer een nieuwe aflevering van de late avond. Ik hoop dat je er dan weer bij bent. En zit ik weer hier, heb ik weer een paar leuke onderwerpen en hele lekkere muziek om je oren een beetje te verwennen. Ik wens je een goede nacht. Ga je slapen zometeen. Mooie dromen. Welterusten. En ga je werken. Of ben je al aan het werk? Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit, Bette Midler en The Rose. Tot morgen. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endless aching need. I say love, it's only seen. Lies the seed that with the sun.